Book 2 79 79 الصفات 2 صفتها 2 أنا لابس ثوبا أزرق من یک لباس آبی به تن دارم أنا لابس ثوبا احمر من یک لباس قرمز به تن دارم انا لابس ثوبا اخضر من یک لباس سبز به تن دارم ساشتري شنطه يد سوداء من یک کیف سیاه می خرم ساشتري شنطه يد بنیه من یک کیف قهوه‌ای می خرم سأشتري شنطة يد بيضاء من یک کیف سفید می خرم احتاج لسيارة جديدة من یک خودروی جدید لازم دارم احتاج لسيارة سريعة من یک خودروی سریع لازم دارم. احتاج لسیاره مریحه. من یک خودروی راحت لازم دارم. هناك فوق تسكن امراه كبيره السن. اون بالا یک خانم پیر زندگی می‌کند. هناك فوق تسكن امراه سمینه اون بالا یک خانم چاق زندگی می کند. هناك تحت تسكن امراه فضوليه. اون پایین یک خانم کنجکاو زندگی می کند. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. میهمانانمان آدمهای مهربانی بودند. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. میهمانانمان آدمهای مؤدبی بودند. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. میهمانانمان آدمهای جالبی بودند. لدي اطفال محبوبون. من بچه‌های عزیزی دارم. لكن الجيران لديهم اطفال وقحون اما همسایه‌ها بچه‌های بی‌ادبی دارند هل اطفالكم مؤدبون بچه‌های شما با ادب هستند